U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. Teško onima koji na mjeri zakidaju. Koji traže da se navrši kada kupuju od drugih. A kada drugima na litar i kantar mjere, tada zakidaju. Zar ne misle takvi da će zbilja proživljeni biti? Na dan veliki. Na dan kad ljudi pred gospodarom svojim radi njega budu stajali. Zbilja, u siđinu je knjiga griješnika. A znadeš li ti šta je siđin? Knjiga brojevima ispisana. Teško toga dana poricateljima. Koji su onaj svijet poricali. A njega ne poriče drugi doli prijestupnik, griješnik. Koji, kad mu se naši kazuju ajati zbog pripovijesti pokoljenja davnih, tako nije. Ono što su radili, srca njihova zastrlo je. Doista, oni će toga dana zastrti biti od svoga gospodara. A potom će zbilja u oganj poći. Pa će im se reći, to je, eto, ono što ste vi poricali. Zbilja u Iljunu je knjiga čestiti. A šta je Iljun? Znadeš li ti? Knjiga brojevima ispisana. Nad njom bdiju oni Allahu bliski. Dobri će zbilja u blagodatima biti. S divana ukrašenih gledati. Radost sretna života na licima ćeš im spoznati. Pićem zapečećenim bit će napajani. Pečat kojeg će mošu zbiti. Pa nek se zato natječu oni koji hoće da se natječu. S vodom te s njima pomiješano će biti. Sa izvora sa kojeg će oni Allahu bliski piti. Zbilja, griješnici se podsmjehuju onima koji vjeruju. Kada pored njih prolaze, među se namiguju. A kada se porodicama svojim vraćaju, vraćaju se zbijajući lakrdiju. Kad ih vide, tad veli. Zbilja su ovi oni zalutali. Nisu oni poslani da im budu čuvari. Danas će oni koji su vjerovali nevjernicima se podsmjehivati. Ukrašenih divana će gledati. Zar će nevjernici biti drukčije kažnjeni doli prema onome kako su radili?